کھادو تو خلاص کرے. ان بارہ ماہ میں تو زلفے ہو سکتی ہے, چاول کے دانے بیٹے نظر آ رہے ہیں. بارہ ماہ میں زلفے تو اب سب بیٹھو تو میں ان کو اب قبلہ رخ کو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ کفل مدینہ لگا رہے گا عرصہ تجلی. سبحان اللہ طرف سے جائے باقی اس طرف سے بات. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں دیکھو لائن او اتنے سارے سہم بھائی ہیں اور یہ نمٹے ہی ہے, ابھی تو اذان ہونے والی ہے. اب یہ کہ ایک دم ہاتھ ملاؤ گے خالی, بات نہیں کرو گے, کچھ بھی ڈسٹرب نہیں کرو گے تو ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو بھائی ہاتھ ملائیں, چلے دعا, چلو بھائی دو مضبوط سہم کھڑے رہے. الماس یہ بھی آپ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی ندی وعلیکم السلام, عیدی ادھر سے ملے گی سیدھے ہاتھ سے. وعلیکم السلام سبحان اللہ. صلوا صلاة الفجر يرحمنا الله. پھر آ گیا قبل مدینہ لگا لگا. ناراض نہیں, ناراض نہیں ہوں قبل مدینہ. انشاء اللہ علیکم السلام. میرا بھی سلام. دونوں ہتھیلیاں خالی, بلا حیل ملانا سنت ہے. علیکم السلام. میرے سیدھے ہاتھ پر بنا شائخ خفا پلایا سعادت ملے گل سے فیضان سنت کی روزہ نہ دو مر تبا یا الہی میں میٹی

جشن آیا ہے وداع ہے جشن آقا سے غمے تو عشق ہے. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے پائبا کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی سیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تجھے کو رکھے بے قرار, ہر گھڑی گجرے مدینہ تجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. السلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا, گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا. کب کھلے گی میری قسمت, تین دن سفر کیا ہے بار اور آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے مگر مل نہیں سکا, آئیڈینٹی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے مل نہیں سکا. وہ کون میں آپ کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں, کیا بات ہے آپ اتنے سارے, ان کا سچا جھوٹا کون ہے, ان کے پاس ڈپلیکیٹ ہے تو یہ تو قانونی جرم نہیں ہے, ان کے حوصلہ افزائی کیسے کر. کیا کروں ابھی ان سب کو, بھائی تم آپ بولو ان سب کو خاموش کرو, میں آپ سے مل لیتا ہوں. ہاں بھائی ایک آسمان سے آیا اس سے مل لے تو میرے کو یار, آپ زمین کے ہو, آپ سمجھا دو ان کو. الرحمن الرحيم.